گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد. بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل، چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد. به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد. بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. بدان هوس، بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل، چه خون که در دلم افتاد، چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد. یا thank you. به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خویش نمودم صد احتمال و نشد جا یا گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد، بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. این که میگویند آن خوشتر ز حزن، یار ما این دارد و آن نیز هم. بادان کو به قصد خون ما زلف را بشکست و پیمان نیز هم. داستان در پرده میگویم ولی گفته خواهد شد به دستان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. یاد باد آن کو به قصد خون ما زلف را بشکست و پیمان نیز پیمان نیز پرده می گویم، ولی گفته خواهد شد به دستان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای بس جانو بگذرد ایام هجران نیز هم پیدا و پنهان گفتمت پیدا و پنهان بلکه بر گردون گردان نیست بلکه بر گردون گردان هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نیست هم اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیست هم.